muza me vređaš po 200 puta na dan. Samo da skreneš mi pažnju, da ti ne zamerim što stalno izlaziš. A šta to znači, dobro znam. Napad je samo odbrana tvoja, jer kriv si ti, kriv si za sve. Napad je najbolja odbrana tvoja, a voliš me, a volim te. I sad ta pauza, slika menja se, priđem ti i sklanjam se. Na kraju dana mi na isto dođemo, kroz ista vrata prođemo. Napad je samo odbrana tvoja, jer kriv si ti, kriv si za sve. Napad je najbolja odbrana tvoja, a voliš me, a volim te. Milion pogrdnih reči, ponekad tako si grub, i poljubac što sve leči. Kad god sam nervozna, luda sumnjičava, kad god te uzmem na zub. Napad je samo odbrana tvoja, jer kriv si ti, kriv si za sve. Napad je najbolja odbrana tvoja, a voliš me, a volim te. I sad ta pauza, slika menja se, priđem ti i sklanjam se. Na kraju dana mi na isto dođemo, kroz ista vrata prođemo. Napad je samo odbrana tvoja, jer kriv si ti, kriv si za sve. Napad je najbolja odbrana tvoja, a voliš me, a volim te. Najbolja